Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på, at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. %13 vægttab svarer åbenbart til 8% aktiekursstigning. Det var i hvert fald investorernes konklusion på Novo Nordisk kapitalmarkedsdag torsdag. Selskabet, der er fløjet forbi 4.000 milliarder kroner i markedsværdi. Den gode historie, den er intakt, også selvom den falder en procents penge her til morgen. Velkommen til Millionærklubben på en fredag, hvor vi står klar til at svare på jeres spørgsmål. Det foregår som altid over sms'en. Skriv til os på 42 42 03 21 og start beskeden med Mio. Ja, så lander den nemlig lige herinde hos mig, og jeg sender den videre til dagens panel, der består af Lars Persson fra Aktierådet og Michael Friis Jørgensen fra H.C. Andersen Capital. Godmorgen og velkommen til jer. Godmorgen. De her, skal vi ikke lige starte med at give Novo et skud, Michael? 4.000 milliarder kroner i market cap. Giver det mening i dit hoved? Altså, kan vi stadigvæk regne den der aktiekurs hjem på Novo Nordisk? Ja, det kan vi sagtens. Mm. Det er bare et spørgsmål om, hvilke scenarier vi lægger ind for fedmemarkedet. Eller... Okay, ja, men jeg tror, Danske Bank, er det realistisk scenarie? Ja, det synes jeg faktisk. Altså, det er det i mit hoved. Altså, du ved, folk ved jo også, at jeg har investeret i den. Så du ved, Danske Bank, tror jeg, udtrykker det, altså, det bedste ved deres seneste analyse. Ikke? Nu jagter de så lige at have det højeste kursmål. Ikke? Men som de selv sagde, at de kigger jo ind i tocifrede vækstrater, altså plus 10% vækst over de næste 10 år. Ikke? Altså, du ved, om det kommer 30 i år, og så du ved, 20, og så lidt mindre, og så videre. Og hvis man prøver at putte det i en formel, ikke? Jamen så hvad der ser dyrt ud nu, ser jo meget billigt ud bare om 5 år, ikke? Altså meget billigt ud om 10 år. Ikke? Og så skal vi så tro på, at det her, det passer, ikke? Og du ved, jeg har jo lavet den der meget simple kalkyl med eget hoved. Vi bruger $500 milliarder på kosttilskud, proteinpulver, meal-tilskud, ikke? Er det så usandsynligt, at vi bruger $100 milliarder på et farmaceutisk marked, der rent faktisk virker, altså et medicinsk marked inden for fedme? Bliver det med bum på vejen? Masser. Altså, du ved, du kan jo bare høre de amerikanske politikere, der står der og regner ud, jamen hvad hvis alle overvægtige amerikanere, så er det $800 milliarder, det svarer til vores sundhedsbudget. Det, altså, du ved, så der selvfølgelig kommer der et pres på de her meget høje priser, men det var derfor, Novo gør sig klar til at producere en masse i fremtiden. Så du ved, du hører mange, der siger, at det giver ingen mening, det er alt for højt, og du ved, at aktien koster PE 40 nu, det er alt for højt. Og jeg siger så, jamen, hvis du dividerer igennem med væksten, jamen, så er Novo billigere, den har været i mange år, altså de vækstudsigter, de har. Så folk vil stå her og strides. Mit lod falder på, at ja, det giver mening. Okay, men det var altså i går nyheden blandt andet om den her nye vægttabskandidat amycretin, der har vist lovende resultater i et fase 1-forsøg, 13,1% vægttab efter 12 uger, altså ret hurtigere, end man får det lige nu med Wegovy, så det ser meget lovende ud altså, og så var der også nogle data, som nærmer sig for et vigtigt studie inden for MASH, altså det her fedtlever-syndrom, som vi også har talt om tidligere. Lars Persson, hvis du kigger på den rent teknisk, giver det så mening, at vi ligger herop i dine niveauer? Ja, altså den kører bare op i en opadgående trend, fordi der er jo sådan et kæmpe marked, som de kun er få om at slås om i øjeblikket, og spørgsmålet er selvfølgelig, hvad sker der, når der kommer flere? Jamen, så falder prisen, og så kan det også godt være, at kursen får måske sådan en afbøjning, i stedet for at den bare kører som en lige linje i øjeblikket, ikke? Så altså, havde man stået på toget der en gang i 22, så lå den i 400, og du kan tegne en lige linje, og så er den vist også sådan der aktiesplittet, ikke? Og nu skal de måske tage overveje aktiesplit igen, fordi den er op omkring 1000, ikke? Og så ved jeg ikke engang, hvad kommer vi så ned i en indørsaktie eller sådan et eller andet efterhånden, hvis vi ikke allerede er dernede. Så det er jo det, der er casen, og alle modeller hylder jo lige i øjeblikket, at jeg siger næsten 100, ikke? Så jamen, brug et kommende tilbagefald og bumpene på vejen måske til at samle op, hvis man ikke har nogen... Hvis man ikke allerede... Er du der allerede? Det er ikke, nej, okay. Nej, det er faktisk en af de aktier, jeg aldrig rigtig har haft i min egen portefølje, men derfor kan man godt have klaret sig udmærket nogenlunde godt alligevel, Men Mathias fra Viborg, han er der. Han har nemlig stillet et spørgsmål her ind på sms'en. Lad os lige tage det ind, vi kigger på det brede marked. Han skriver, som Lav og Lars plejer at sige, så kan man tage overkrydderne af, men er det tid, man skal gøre det for sin Novo Nordisk beholdning? Bør man lægge den frigivende kapital over i en konkurrent, som for eksempel Zealand eller Eli Lilly, eller bør man vælge noget med en helt anden risikoprofil? Okay, man har altså Novo Nordisk, man har tjent, lyder det til, godt med penge. Er det tid at tage overkrydderne af, Lars Persson? Ja, det kunne man jo sagtens gøre, men som man også hører Michael, altså det kommer jo til at være en god rejse, men spørgsmålet er selvfølgelig, hvornår kommer de der bump, og det bliver jo selvfølgelig være ærgerligt at se, hvis der bliver skåret noget af den. Men tilbage hen til det andet spørgsmål, synes jeg, altså man skal jo ikke begynde at investere i det samme, tænker jeg, så skal man jo finde en anden branche, altså det er jo det samme at købe en anden burgerforretning. Altså, hvis du havde McDonald's, ville du så købe Burger King? Nej, altså, du skal jo finde noget andet, som du tænker på, kan vare ved de næste mange år. Og en af de der kedelige ting, som vi lige nævnte nede ved morgenbordet, jamen, det er jo, hvis vi taler om det spørgsmål, der er dukket op senere, om krig, altså de her våbenaktier, jamen, det er jo kommet for at blive, og vi er jo gået i gang med kold krig 2.0, og det er jo sådan noget, nu kan vi også høre, vores egne skib, de kan engang sejle, så der skal vi investere i. Så det er jo sådan en, vi skal jo have investeret massivt i våben de næste mange år, og synes vi, at Saab har en stor ordrebeholdning, nu ved jeg ikke, hvad regnmetals er, for den holder ikke så meget op i, men synes man, at Saab har en stor våbenbeholdning, eller ordrebeholdning, så bare tænk på, nu kommer de ind i NATO, så må vi alle sammen købe noget fra dem endnu mere, så det, altså, der kommer jo til at være produktion i de her våbenhaller i virkelig mange år, og man kan jo også bare læse senest, at de kører på 7 dages uge, 24 timer for at kunne levere ammunition. Det er jo bare for at kunne levere ammunition, så har vi jo ikke engang fyldt vores egne lager op og alt det der. Så, men han gik så lige fra fedme til... Kig på andre ting. Lad os lige tage den. Du ved ikke, om han skal tage overkrydderne ind, det er det, du siger, men rebalancering på nu. Jamen altså, det gør jeg jo. Altså, du ved, du kunne høre mig stå og være bull, ikke? Altså, du ved, og jeg rebalancerer da Novo Nordisk, ikke? Altså, fordi at jeg kan godt stå her og sige, at selvfølgelig er prissætningen gået meget op, og så står jeg her og siger, men ikke i forhold til vækstudsigterne, så er den faktisk gået ned, hvis du dividerer de to igennem. Det er pæk, det er bare nørdede nøgletal, som vi bruger, som vi kan så kigge på. Men det betyder også bare mere, at vi lægger højere vægt på det, der kommer ud i fremtiden, og det ved vi jo ikke. Altså, du ved, jeg kan godt tro, at det kommer, ikke? Så risikoprofilen er selvfølgelig stenig i Novo Nordisk. Sådan er det. Jeg kan sagtens forklare det, og det, du spørger mig, om det giver mening. Ja, det giver mening på baggrund af vækstudsigter. Risikoprofilen er steget. Ergo, jamen, så bør man rebalancere sin portefølje en lille bitte smule. Og det, som du så gør, altså rebalancere en lille smule, Michael, ligger du det i nogle helt andre brancher? Eller ja, det vil jeg gøre. Altså, nu kan jeg jo stå her, ikke? Jeg havde jo Sjælland Pharma sidste år, og jeg synes 282, så tænkte jeg, tror jeg kommer der ikke lige noget nyt, ikke? Altså, jeg kunne have lagt meget højt i Miljønærklubben, hvis jeg bare havde beholdt. Så du ved, hør på mig, nej. Men alle har sin interessante profil. Godt. Altså, du ved, men du går ind i det samme tema, hvis du bare tager Eli Lilly eller Sjælland Pharma eller Gubber for den sags skyld. Og når det tema dør, og det gør det nok samtidig, du ved, at få problemer, så har du ikke risikojusteret din portefølje. Så svaret er nok nej til, at du skal lægge det over i andre, fordi alle i den her sektor er højt prissatte, fordi at mulighederne er så store. Så du får ingen diversifikation, hvis du gør det, han snakker om der. Men rebalancering, ja, det gør jeg da også i nogle år. Det er det eneste, man kan gøre i sådan nogle markeder, med chipsmarkedet, hvor det eneste, altså chips ikke er dem, Kims chips, der skaber fedme, men chips, det er det eneste, du kan gøre, for vi ved ikke, hvornår det vender, og hvor meget vi har, om vi har fået for meget ind af fremtiden. Du har jo kun et trick, altså du vil gerne høre her i radioen, ej, nu skal vi sælge, du ved, det er der ikke nogen, der ved, så hvis du lytter til nogen, der siger det, så er det dit eget problem. Ja. Og derfor er rebalancering jo bare et godt værktøj. Glimrende. Mathias, han er her med på min liste over mulige kandidater til at vinde en t-shirt. Det er altså i dag om fredagen, at vi trækker lod om det, og alle dem, der får læst deres spørgsmål op, de er altså med i konkurrencen. Lars Persson, du får lov til at vælge til sidst, men det bliver altså først sidst i programmet. Tag os lige en tur ud på markedet generelt set. Jamen, vi er i plus. Sådan, Tyskland går det rigtig godt. Der er vi op med 0,7, mens her i Norden er det lige omkring 0,3. Og Danmark, vi står rundt 0, fordi Novo falder jo. Og det er jo så også en udfordring. Det er jo, at i det danske indeks, der vægter Novo vel så kraftigt nu, så bare det, den hoster lidt eller ikke stiger, så kan det gøre, at indekset ikke stiger. Så ja, så den hoster lidt her til morgen, så Danmark rundt 0. Og Asien sluttede positivt, og USA var jo egentlig okay, startede pænt op og sluttede også pænt, og nu kommer der kongen nøgletal i dag, altså jobrapporten, så vi må se ADP-rapporten forleden dag for de private viste 140.000 nye jobs, og der var forventet 150.000, måske lille vip over til den anden side, men vi må se, hvad der kommer til at ske i løbet af dagen. Og det er 188.000, der er konsensus for non-farm payrolls, der lander i eftermiddag. Det holder de selvfølgelig også øje med nede på euroinvestor.dk. Men vi svarer på spørgsmål her hele timen. Michael Friis Jørgensen og Lars Persson er dem, der tager sig af det. Og der er kommet et spørgsmål fra Anton på 21 på Frederiksberg. Han vil gerne have, at vi kigger lidt på ALK, og han er sådan lidt ude i, om det er tid til at sælge den. Han har hoppet ind i aktien i løbet af efteråret for at hjælpe de gode mænd i millionærklubben, skriver han. Og han har således tjent 80% på den korte tid, han overvejer, om det nu er tid til at give slip på den. Og der er altså også et spørgsmål fra Jytte i Søborg om lige præcis den aktie. Jeg har hjulpet Jeg har hjulpet Lars med ALK, og jeg har købt op et par gange, og jeg står nu med en stor position i forhold til min portefølje, skal jeg tage noget af. Lige nu der går det jo meget fint, men jeg vil gerne vide, hvor næste modstandsniveau er rent teknisk. Lars, skal vi kigge på den teknisk? Ja, det er jo der, hvor vi befinder os nu. 130, det kan vi se. Det var i oktober måned blandt andet, og så har det også været tilbage i maj måned, hvor vi lige var i 130. Så det er det her, hvor vi lige er i øjeblikket, så den nød skal vi knække. Så der kommer nok lige til at gå sådan en pause der, vi bevæger sidelæns noget tid. Fra diskussionen før, skal man rebalancere? Jamen, det kan man jo godt. Hvad gør du selv? Herinde der er portionen så lille, så der, det gider jeg. Enten så køber jeg en portion, eller også så er jeg ikke med. Altså, det nytter ikke noget. Så jeg har lige omkring, den er så også blevet lidt større min position nu. Den er på 28.000, ikke? Og jeg køber sådan noget omkring 22.20, når jeg køber ind, og så fyrer jeg dem af, når jeg tænker, nu kan de ikke mere. Men jeg står alligevel og venter lidt, fordi jeg skal ud og købe noget andet, og jeg synes ikke lige, jeg har... Nu fandt jeg lige synes ham i går, som jeg købte til porteføljen. Men det skal jo være, jeg altså købte... Altså brillebutikken? Ja. Den kan vi så tage lidt senere. S-Y-N, S-A-M. Hvad hedder det nu? Men lige nu, der har jeg ikke noget alternativ, og så tænker jeg, jamen... Lige pludselig bliver det her modstandsniveau i brudt, om det bliver i dag, i morgen, eller om der går en måned, det kan jeg ikke vide noget om. Så jeg bliver lidt længere ind i det, og ser, om den lige pludselig trigger op, og så kører op til næste modstandsniveau. Ikke? Okay, ja. Tålmodig på ALK lyder til, at du er glimrende. Mm-hmm. Så fik vi den berørt. Så kommer der et spørgsmål her fra Ditte i Hedehusene, og hun skriver, hej millionærklubben, I berørte kort ADR, ADS, som jo altså er sådan nogle finansielle produkter. Det gjorde I den 27. februar. Jeg overvejer Alibaba, og jeg handler normalt via min aktiesparekonto hos Jyske Bank, da de har fjernet kurtager og kun har valutaomkostningerne. Til rådighed hos Jyske Bank er Alibaba Holding ADR, men hvad skal jeg være opmærksom på? Bør jeg i stedet overveje en anden handelsplatform og gå efter en reel aktie? Michael, ADR, som betyder American Depositary Receipt, og det er sådan, hvad skal man sige, det betyder sådan hele beholdningen af de aktier, der er, og så er der en ADS, som er sådan den enkelte aktie, American Depositary Share. Hvad skal man være opmærksom på, hvis det er den slags, man kan handle, og ikke... Du skal være opmærksom på, at der er en teoretisk risiko, fordi det her, det er via et Cayman Island holdingselskab, der ejer rettighederne ikke. Du ejer ikke aktierne i Alibaba, du ejer rettigheden til en del af deres overskud. Nu, lad os ikke blive mere teoretisk. Og det er der jo nogen, du ved, der sidder helt ude på den der fløj, der siger med Kina, det kan de bare break og stoppe, og du har ikke de rigtige juridiske forpligtelser. Det er som end også korrekt. Teoretisk set, så husk nu på, at Kina vil jo gerne have fremmede investeringer, end de har jo selv været på charmeoffensiv. Altså, det er jo et ekstremt sted, hvis de går ud og gør det her. Ikke? Der handler jo omkring 300-400 kinesiske selskaber på ADRs på det amerikanske marked. Så det er din risiko. Og det er, hvis du vejer kinesiske aktier, så er det ofte sådan. Alibaba er noteret to steder i verden, det er i Hong Kong og i USA, og begge dele af ADR. Altså, hvis hun vil have Alibaba, så kan hun glemme alt om at købe den rigtige aktie. Okay. Den eksisterer ikke på den kinesiske børs. Mm. Og to, hun kan ikke købe noget på den kinesiske børs direkte. Det er jo A og B shares og sådan nogle ting. Der. Du kan stort set som privat ikke få adgang til den kinesiske børs, hvor du jo undgår de her ADR og de her ting. Mm. Så der er ingen vej udenom, om hun vil eller ej. Der er to steder, hun kan købe den. Det er den amerikanske ADR eller på Hong Kong. Det har noget at gøre med omkostninger. Det har noget at gøre med valuta, som egentlig er ligegyldigt med omkostninger. Så det må hun kigge i platformerne. Ikke? Så hun påtager sig den her risiko. Det har man altid gjort. Den er blevet børsnoteret sådan her, der er nogen, der sidder ude og siger, at det går galt, og det er en årsag til ikke at eje dem. Jeg ejer dem jo velvidende, den her risiko. Det er, jeg kan komme op på cirka 200 andre risici, der er meget større end det, at det er en ADR. Så hvis hun har Alibaba, så er der ingen vej udenom. Så kan hun lige så godt bare trykke den igennem der, hvor hun ser, det er billigst. Hun kan ikke få en reel aktie. Okay, og det er jo altså også, som du siger, den du ejer i din millionær. Ja, det er den amerikanske ADR. Okay. Altså, du ved, så kan man diskutere med Hong Kong og den amerikanske ADR, fordi at det har jo Det er jo så også været et debat, fordi at man vil smide den af børsen i USA, hvis den ikke tillod revisorerne og sådan noget at komme ind, og så var man lidt bedre beskyttet i Hongkong. Det er jo igen bullshit, fordi hvis de amerikanske investorer ikke kan købe den, så går det nok ikke ret godt med aktiekursen, men i det mindste, og du kan bare ombytte dem og så videre. Så du ved, ja, jeg ejer den amerikanske ADR, du ved, det er det nemmeste, men hvis man vil have Alibaba, så kommer du ikke udenom den her ADR-struktur. Så der skal du først sige til dig selv, okay, jeg er enig med de her meget få, der siger, at det her det kan gå rygende galt, fordi man teoretisk ejer kun en del af overskuddet og ikke aktien. Okay. Og hvis man ikke vil det, så kommer man ikke ind i Alibaba færdig. Godt, men så det lyder ikke som om, at det er en... altså, du anerkender, at det er en risiko, men ikke en stor risiko i forhold til, at det... Nej, jeg kan finde 200 andre større risici i Alibaba-aktien. Okay, glimrende. Tak, så fik vi også lidt teknik på plads der. Vi hopper videre til Asbjørn, som skriver, er Boliden aktiebolaget snart ved at være interessant at købe, Lars Persson? Det må være en til dig. Ja, altså, jeg har den selv købt hjemme i min egen skuffe. Altså, det er jo nok en af dem, der halter stadigvæk lidt efter den der brand, de havde deroppe. Svensk mine. Ja, i deres smelteværk. Ser man blandt andet på Lundin Mining, så kører den fint opad. Så jamen, vi har en, der halter ikke rigtig kommet i gang, og vi står stadigvæk og taler om den her grønne omstilling, og de her skal have gang i det. Så... ja, der er ikke rigtig vendt rundt endnu, så jeg har nok været lidt for tidlig ude at købe, men det ser ud som om, at støtteniveauet er omkring de der 270-260 holder sådan nogenlunde, men måske skulle han vente lidt til, der kom sådan lidt mere svung i den, altså sådan så, at den begynder at stige, inden at man trykker på købsknappen. Altså, så kan man sige, hvorfor skal jeg købe den til 290 i stedet for, hvis jeg nu kan købe den til 270? Jo, fordi trenden er ikke helt vendt endnu. Så, det er et spørgsmål om stil, Lars Persson, du ligger jo ikke væk på. Du vil godt se, at aktierne begynder at køre opad sådan helst. Lidt mere sådan, stabilt, før end du hopper ind i markedet. Ja, jeg vil hellere give lidt mere for den, og så forhåbentlig med den sikkerhed eller den forventning om, at i morgen kommer der nogle andre, der vil give lidt mere for den, fordi den er sat ind, sig ind i en gang i en trend, i stedet for, at du har trenden, der er faldende, hvor du køber den til 130, og du kunne købte den til 136 i går, og jamen, hvorfor skulle der så være nogen, der gav 130 i morgen? Måske er der nogen, der vil give 128 i stedet for, og så videre, og så videre. Så altså, det der er psykologien også mange gange i markedet, det er, jamen, hvorfor skal jeg gå ud og give den der høje pris, der var for nogle dage siden, og omvendt, hvor man tænker, jamen, hvis jeg ikke køber Novo i dag, så koster den bare meget mere i morgen, fordi du er med i en trend, og det er jo det der med trendfollow, eller lemming-effekten, eller svømmer samme retning som alle de andre fisk, og så videre, ikke? Så det er jo sådan lidt, man skal observere med sig selv, at man skal have mange penge, hvis man skal købe med vejen nedad, ikke? Altså se, det kan man jo med mange aktier, som stadigvæk er en forfaldende trend, og så, jeg tror, han skal vente lidt med at købe boligen. Måske skal han bare have den på kandidatbænken, tænker jeg. Ja, det kunne også være et sted at starte på kandidatbænken og følge med der. Glimrende. Sten Tuxen fra Randers har skrevet til os. Han skriver, hej og tak for et super godt program. Selv tak, Sten. Der tales så meget om chip-aktier, men ikke særlig meget om tyske Infineon. Hvor er den i alt dette, og hvor skal den hen? Michael Friis Jørgensen, kan du hjælpe os med tyske Infineon? Jamen altså, den halter jo lidt efter, fordi den er trods alt lidt mere eksponeret over mod automobilindustrien, ikke? Altså, du ved, det er jo der, den har været rigtig, rigtig stærk, ikke? Og der må vi jo bare sige, at du ved, markedsudsigterne er lidt trykket derovre, ikke? Altså, jeg så lige en rapport i går, der så rimelig flad vækst ud i automobilindustrien 5 år. Lad os nu altid lade være med at tro, at vi kan se 5 år frem og så videre, ikke? Men det er jo lidt trykket marked, og dermed kan du ligesom sige, at man er jo... kom lidt bag af dansen, ikke, på den her chipbølge ved at ligge i den, ikke? Altså fordi der er jo to typer af chipaktier, ikke? Altså der er dem, som har en AI-historie, så er der alle de andre, der skal levere ind i industrien, ikke? Og så er der dem, der har kombinationen, ikke? Og dem, der bare kigger ind i industrien, det fortæller os, at verden er ikke så god, som vi går og tror derude. Hvis chip er det her nye... altså, industrien er stadig rigtig tung. Vi er i gang med at arbejde igennem lager og alle sådan nogle ting. Har man AI, jamen så overgår man jo alle forventningerne, fordi folk kan ikke få fat i dem. Og har man en kombineret forretning, det er ligesom Broadcom i går med begge dele, ikke? Jamen, så kommer man sådan rimelig ud. Nå, man vil lige se, hvordan aktien reagerer i aften, når man har kørt så stærkt op i Broadcom. Men du ligger bare i den her kategori, hvor du køber lidt mere end industri. Det er det, der skal ud og vende derude, ikke? Altså lagerne skal være nedbragt, end det er en AI-historie. Og spørgsmålet er jo, om det er det, du skal have lige nu, når nu er det AI-historien, der trækker det. Hvad sker der, når den går i stå? Og det gør alting. Jeg siger ikke, det sker i morgen. Jeg aner ikke, hvornår det sker. Jeg aner ikke, på hvilke niveauer. Når den går i stå, så er du ikke rigtig kommet med. Så begynder de andre chip-aktier at falde. Begynder dine så at stige, bare fordi den anden historie er bedre, eller kører de med nedad. Så jeg synes, det er et lidt farligt sted at ligge lige nu. Altså enten så skal du løbe med flokken, eller også så skal du have en meget, meget lang tidshorisont. Fordi selvfølgelig kommer industridelen af chip-aktierne til at vende igen. Der er en fin, fin historie på den lange bane i Infineon om, at hvor meget mere chips der egentlig skal ind i vores biler. Ikke? Og så har de faktisk også en lille AI-historie liggende inde i sig, i maven på sig. Den er bare ikke lige så åbenlyst som alle mulige andre steder. Men på dit spørgsmål, det er, at jeg kan ikke stå her og bede folk om at købe den på den lange historie, fordi at enten så løber du med flokken på chip-aktier lige nu, og det tror jeg knækker på et eller andet tidspunkt, og så er det dumt at ligge på den lange historie også derovre. Ikke? Altså, så det er sådan lidt min tanke. Men hvis du kan se igennem alt det her og kigge ind på en 5-års sigt, jamen så synes jeg, at der ligger en god mulighed i en billig prissætning i Infineon. En rimelig strukturel historie, ikke sådan en blæsende historie, fordi de er relativt bileksponeret, og det tror jeg egentlig ikke kommer til at vokse voldsomt. Og så får de også gang i deres AI, men når industriaktien og lærerne kommer ned, skal de nok komme med igen, og så får du en rigtig billig prissætning. Så kunne man ikke også måske betragte den som værende lidt mindre risikofyldt end at hoppe på Nvidia på de her niveauer? Jo, meget mindre. Ja. Men altså, du vil jo gerne have risiko lige nu, ikke? Altså, når du skal løbe med flokken. Altså, det er mit problem i, at jeg kan stå her og fortælle den her historie, men jeg kan også næsten levende forestille mig, at når og hvis chip-aktierne knækker, du ved, på AI-historien og siger, okay, nu var det sgu blevet for vildt, ikke? Og det gør det jo altid, sådan nogle ting, ikke? Så har du lagt med noget, der ikke er kørt med, og så får du straffen. Og hvor sjovt er det at købe det her nu, bare fordi jeg kan stå her og sige, jamen, den er egentlig god billig, det er egentlig en god måde at spille det her på, lidt på den længere bane. Altså, jeg kan ikke rigtig få mig til at sige, at det bør man bare gøre, nej, selvom det er rigtig investeringsmæssigt, ikke? Og det er mit problem med Infineon. Okay, har du noget teknik på Infineon, Lars Peter? Nej, altså, den bevæger sig vandret, og jeg kunne bare lige læse, at de havde sænket, prognosen for det kommende år, så den ser ikke specielt spændende ud sådan teknisk, men igen, hold øje med den på kandidatbænken. Jeg ved godt, den der kandidatbænk er lang, men det skal man jo også have nogle gange, fordi alligevel så sker der noget, og de bryder igennem, og så skal man jo være med på bølgen, ikke? Så nej, jeg har ikke lige sådan noget teknisk at fyre til den ellers. Glimrende. Det er fredag i Millionærklubben, vi svarer på lytterspørgsmål, og du er velkommen til at blande dig i debatten og sende spørgsmål ind til os. Vi foregår som altid på sms'en 42 42 03 21. Jeg har Michael Friis Jørgensen og Lars Persson i studiet til at svare på dine spørgsmål. Nibe skal det handle om nu. Gustav fra København har nemlig skrevet om lige præcis det selskab, hvad siger I til Nibe, skriver han. Morten Springborg var i studiet og snakkede om aktien og varmepumper, men Nibe er i knibe. Mm. Jeg har allerede en bid af Nibe, men er nede med 40%. Skal man komme mere i porteføljen? Jeg har en lang tidshorisont. Ja, men udfordringen er jo, at der er kommet flere konkurrenter. Der kommer faktisk en ny en på banen inden for varmepumper, som er lavet en kapitalfond. Altså ser man egentlig på regnskabet, det seneste regnskab, så lavede de 46 milliarder i omsætning ud for, og i 22 havde de 40, og de fik 4,7 milliarder på bundlinjen mod 4,3. Det, man er bange for, det er simpelthen konkurrencen, og så har der været noget lageropbygning, der har gjort, at jamen, det, selvom de har haft omsætningsfremgang, så er det ikke dryppet lige så meget ned på bundlinjen. Jamen, når så nogle kapitalfonde alligevel ønsker at starte en nyt firma inden for den her, så må det jo være, fordi man forventer, at der skal komme vækst på et eller andet tidspunkt. Så jamen, det er jo en af dem, jeg holder fast i min millionærklub. Jeg har to Nokia, Tires og Nibe, som er mine to smertensbarn tilbage. ALK er jo gået meget godt til sidst. På et eller andet tidspunkt satser jeg på, at det vender rundt. Har man nogen i forvejen, igen, så vil jeg vente til aktien begynder at stige, fordi jamen, bliver det virkelig en vending, og vi skal have varmepumpe over det hele, jamen, så kravler den jo nok noget opad tilbage til, man kan altid godt drømme tilbage til gamle udsigter eller kursniveauer omkring de der 110, og vi ligger omkring 60 i øjeblikket, ikke? Og drømmer vi rigtig højt, så gik vi jo tilbage, der var vi oppe i 130-40 stykker, ikke? Så lad os bare nøjes med at drømme til 100, hvis det kan lade sig gøre inden for de de næste 2 år vil det jo være en udmærket rejse, men der kommer helt klart konkurrence, det må man sige. Men Nibe laver også andre ting end varmepumper, de laver også varmevandsbeholder og sådan nogle ting og sager. Så på den måde kan de jo ligesom måske have flere heste at ride på i den kommende tid. Ikke? Så okay, det må vi se. Der er gynger og karuseller, glimmerne. Anders fra Korsør, han tager sin tur med ind i familien. Han skriver, godmorgen gode mennesker, min søn har endelig fået den PlayStation, som han inderligt har ønsket sig. En ny verden har åbnet sig, og jeg bliver nu flået for penge til både spil, abonnementer og ekstra udstyr. For at få lidt tilbage har jeg kigget på Sony-aktien, for de må tjene godt. Hvad siger panelet til den, og hvor anbefales det at købe den? Der er umiddelbart 3 muligheder, altså den er noteret 3 steder. Så hvor vil I sætte jeres penge, hvis det skulle være, at I skulle investere den? Michael, Sony, har du blik for den? Jeg synes faktisk, de gør det relativt godt. Men det er aldrig en, jeg har fulgt ret tæt, så du ved, skal vi tage det her som et ikke særlig godt råd? Ja, det kunne jeg nok egentlig godt finde på at købe. Jeg synes egentlig, de er inden for nogle spændende områder, og han siger jo selv her, altså spilindustrien, ikke, med Microsoft, der ligesom konsolidere sig derover og virkelig, du ved, så det er jo en industri, som er meget få spillere, og det er de store spillere, der kommer til det, og som vi selv siger, gamer er rigtig villige til at få penge, og jeg synes egentlig også, deres elektronikdivision ser spændende nok ud. De har jo lidt en robotdivision, ikke? Det er jo, hvis du husker, så er det jo dem, der har lavet ham manden, der kravler rundt, ikke? Og det er der jo mange årsager til at eje Tesla, ikke? At det er, måske kan de lave en humanoid robot, og det kan Sony sådan set rimelig godt. Så jeg synes, der er mange spændende perspektiver. Jeg er ikke en japansk aktie, du ved, det kan man jo diskutere, det har været voldsomt forkert. Nu har Sony ikke lige været en af problembørnene med hensyn til kapitalallokering, og det der, man begynder at købe ind på det japanske marked, så du ved, en gang imellem, lad være med at putte for mange penge i det, så til bare at tænke, jeg har absorberet noget. Hvorfor ikke købe det? Ja. Altså, du ved, jeg kan se, at folk er glade for det her produkt. Ja. Folk bruger rigtig mange penge på det her produkt. Det er der måske en større viden, end andre har. Altså, du ved, hvorfor ikke prøve det? Altså, jeg står ikke sådan og siger, at det skal jeg ikke. Jeg står heller ikke her og siger, at jeg har en kæmpe analyse, der siger, hold kæft, den ser interessant ud på det og det og det og det, og den koster det her, og resultaterne er sådan her. Det har jeg ikke, men jeg kan godt lide, selve deres eksponering, hvor de, i de områder, de er i, Sony, så hvorfor en ikke, uden at det her, det er noget voldsomt råd, altså du ved. Jamen, det er fair nok. Men Michael, hvor skal man så købe den? Den er jo åbenbart, skriver Anders i hvert fald, noteret 3 steder. Ja, igen, plads. Jeg tror, den er noteret i USA, som en de der ADR. Det kunne man jo godt gøre. Nu er der jo ikke nogen, der er efter japanske selskaber, ligesom man er efter kinesiske. Så det vil jeg da nok gøre. At købe den over i Japan, det tror jeg er ganske umuligt. Og så er den noteret også i Tyskland, tænker jeg måske. Jeg ved ikke, hvilket handelssystem. Der er ikke ret mange handelssystemer mere, der tillader dig at handle på Japan. Altså, det kan godt være, hvis han er en bank, så skal jeg ikke sige det. Men mange af dem har lukket ned, for det er ret dyrt for dem at have det åbent der. Ja. Så ellers kan man jo godt købe i Japan. Altså alt det der med, hvor, så må man lige se på omkostninger, alt det der med valutakurs, glem det, fordi det er jo, om du køber den i USA, så ser det ikke ud, så er det dollaren, du eksponerer. Nej, det er stadig japansk igen. Nej, det er det ikke, fordi at Sony selv er det meste i USA. Altså, du ved, så lad være med at kigge på valutadelen, altså kigge på dine omkostninger. Jeg tvivler på, at han nødvendigvis ligger et sted, hvor hans handelssystemer kan købe den japanske, men hvis den kan det, så er der heller ikke større problemer ved det. Men ellers er det generelt gode råd, når det handler om, hvor man skal købe sin aktie, det er der, hvor der er størst volumen, plejer vi at sige. Ikke? Altså der, hvor der bliver handlet mest. Mm. Ja, okay. Og så nogle gange, så er det bare ikke muligt. Vel? Nej. Så er det heller ikke et kæmpe problem. Lige Sony og en taster prøveversion. Jeg tror ikke, at det er et problem med likviditeten her. Glimrende. Anders, det var svar til dig. Held og lykke, og held og lykke til sønnen med PlayStation. Jeg håber ikke, at han flår dig alt for meget for alt for mange penge, men altså spændende også at følge med på den måde. Så hopper vi til Nvidia Charlotte på Amager. Hun skriver nemlig, hej Mio, jeg elsker jeres program. Det er jo helt vildt med Nvidia. Tør I spå, om den fortsætter op? Og ja, det er jo spotter, vi måske er ude i, fordi det har jo kørt ganske vanvittigt, og måske også efterhånden ved at være lidt svært at se, at den kan fortsætte. Eller hvad, Michael? Hvad tænker du? Nej, det er ikke svært at se, at den kan blive ved med at fortsætte, men det er lige så vel, at det heller ikke svært at se, at, du ved, at filmen på en eller anden måde kan knække, altså du ved, sådan generelt set. Så du ved, det er jo det her, det dejlige sted. Det er jo derfor, de her aktier gør det. Altså du ved, så kan man sige, ej, det er for vildt, nu er det ved at overhale, du ved, Apple som verdens mest værdifulde selskab, en af kunderne, passer det, og så videre. Og så kan du kigge ind i, at du tror, at GPU-markedet, det tidobler over de næste 10 år, ikke, på grund af AI, ikke, de sidder på den dominerende på den der, ikke, altså, du kan stå her og fortælle begge historier. Faktum er bare lige nu, at Nvidia er i den der situation, lidt ligesom Novo Nordisk, at de kan sælge alt, hvad de kan producere, så det, der er et spørgsmål om, deres resultater bliver ved med at slå forventningerne, ikke? Så du sidder i et ret godt sted i Nvidia, og så har Nvidia, så har resten af os, der ejer andre chipaktier, de har fordelen af, at det kører op sammen med Nvidia, ikke? Så det er jo en vidunderlig verden, og det er her, det går galt. Det er ikke nødvendigvis, Nvidia, den er helt gal med, det er bare, at vi kører de andre ting med op, som jo ikke er i samme situation, ikke? Og derfor kan man ligesom sige, ja, det er rent spot om, bør vi gøre det her, bør vi prøve at spørge om det? Nej, hvis du skulle have en mavefornemmelse for mig, det er det eneste, du kan få, så er der ikke noget, der ødelægger den her historie lige nu. Mm. Du kan blive ved med at fortælle om, at det her marked på GPU'er, det skal tidoble. Vi vil sandsynligvis se regnskaber, hvor de overgår forventningerne, analytikernes forventningerne stadigvæk, fordi det er et spørgsmål om at få produktionskapacitet, ikke hvor meget de kan sælge. Og problemerne ligger jo 1,5 år ude i fremtiden, hvor vi kan sige, dem her, der er begyndt at investere i det her, som er Microsoft og alle de her steder, ikke? Jamen, hvornår er de færdige med at lave de her investeringer, skal så også til at sælge Copilot, ikke? Altså, du ved, jeg skal til at købe Copilot, ikke? Det er derfor, at Microsoft, de har efterspurgt de chips, som de ikke kan få fat i, det er bygge de her centre. Det er, fordi jeg på et eller andet tidspunkt skal til at købe Copilot som deres AI-produkt. Mm. Går jeg ikke i gang med det, så holder Microsoft ofte op med og det der, ikke? Og så har du det her med, at så knækker både vækstkurven på Nvidia, og så knækker deres marginkurve. Fordi lige nu, der ligger de jo på en bruttomargin, der er helt sindssyg. Fordi når de står der, når Microsoft ligger på bedende knæ nede på gulvet og beder om at få de her chips, ikke? Så bestemmer man selv prisen. Men lad os lige lave en lille hurtig brugerundersøgelse til Michael. Kunne du forestille dig, at du ville købe Copilot til den side? Ja, det kunne jeg godt, men okay. Nu arbejder jeg også med tingene, ikke? Altså, du ved, og virksomheden. Det er jo virksomheder, der skal ud og implementere det her. Og vi har jo en AI-debat, og der kan vi jo tage den her diskussion om, at AI kan godt være en boble, selvom det er måske den største forandring i vores liv. Derfor kan det godt være en boble. Altså, de to ting er ikke forkert på hinanden. Nej. Fordi det er et tidsperspektiv, hvornår det her kommer til at tage indrulle. Jeg synes, jeg hører hos virksomhederne, at alle vil det, og alle kan ikke finde ud af, hvordan de skal gøre det. Fordi der er simpelthen så mange juridiske ting, der er. Det er så svært, og hvordan skal vi lige gøre det? Ikke? Det er meget, meget få selskaber, som har knækket den der kode. Ikke? Så på et eller andet tidspunkt, så kommer vi jo væk fra, at vi skal investere i at kunne... at alle de her, de kan servicere alle de her kunder, de forventer, der kommer til, at de også skal til at servicere dem, og så er det jo ikke chip, vi skal have så meget. Så det er et kæmpe svært spørgsmål, men får du min mavefornemmelse lige nu? Jeg kan simpelthen ikke se, hvad der skal knække den her historiefortælling. Vi kan bare sige, det her GPU-marked, det skal tidoble herfra, altså du ved. Og Nvidia sidder på en dominerende del af det. Jeg kan gange alle mulige faktorer på. Der kan jeg nå til 1100, jeg kan nå 1200, jeg kan nå 1300 i scenarier, ikke? Jeg tror ikke, det er rigtigt på 2 års sigt, men på en kort bane, ja. Der skal komme et eller andet udefra. Vi skal blive nervøse for markedet, for at den knækker. Altså, så det er mit svar. Mm. Det er, har jeg selv Nvidia, og kunne jeg selv finde på at købe den på det her niveau? Nej. Havde jeg den? Vil jeg rebalancere den? Ja. Men hvis du spørger mig, så kan jeg simpelthen ikke se, hvad der skal knække historiefortællingen lige nu, der kører de her ting op. Det er et godt svar, bygget på din mavefornemmelse, Michael. Men lad os lige blive lidt i den boldgade, fordi at Kjeld Terkelsen, han kunne nemlig godt tænke sig at høre, hvad vi mener om Intel. Michael, vil du fortsætte om, altså, er det meget mere spændende, eller er det meget mindre spændende? Jamen, jeg vil nok give Infineon svaret. Hvorfor ligge i den, der skal kæmpe med at komme deroppe, som ikke rigtig ser ud til det, som bare er blevet løftet med alle både, ikke? Altså, du ved, når tingene engang knækker, så knækker Nvidia, men den knækker ikke lige så meget som alle de andre type aktier, fordi den stadigvæk vil have AI-historiefortælling i sig, hvor alle de andre aktier har det, at de skal nok ikke komme op og bide i haserne og på dem her, ikke? Og Intel har ikke en særlig god AI-historie, men den er blevet løftet sammen med alle ting, ikke? Du kan sige, jeg har jo altid købt den her sektor via ASML, og nu laver jeg sådan lidt for at slippe for at snakke om Intel, men nej, jeg vil ikke rent. ASML, ikke? Men den er jo også begyndt kraftigt at rebalancere, ikke? Fordi ASML laver de her store maskiner, ikke? Der skal lave de her chips. Men altså, den skal ikke koste PE50, som den er kommet op og gør. Altså, færdig, du ved, den kan måske vokse 10-15%, hvis du tager over sådan en 10-årig horisont, og det kan man godt betale meget for, men meget over 40, men det er jo lige meget lige nu, fordi at den kører bare med op, når Nvidia kører med op, ikke? Men derfor kan mit fundamentale hoved godt sige, at det er galt. Men igen vender jeg tilbage. Nej, jeg vil nok ikke købe Infineon, fordi jeg tror selvfølgelig på et eller andet tidspunkt, det knækker. Jeg tror ikke, det er lige rundt om hjørnet. Mm. men du er da nødt til at løbe med ulvene. Altså, du er da nødt til at løbe med flokken, når du påtager det, de her risiko. Så køb det bedste lige nu, altså, og ikke det second best, bare fordi det er billigt. Det er dilemmaet og svært at stille sig helt uden for den der i verden, når man kan sige... Jo, men altså, og du må jo ikke være uden for chipverden. Det var derfor, jeg har SML fundet en eller anden ting, hvor jeg kan være med på den på, ikke? Altså, fordi du må ikke være uden for den. For selvfølgelig bliver den stor, og selvfølgelig er den 10-årige historie rigtig nok. Det er bare det her med... Det bliver også med bum på vejen, fordi de her chips skal jo på et eller andet tidspunkt, de datacenter, der bliver bygget, skal jo bruges til et eller andet. Der kommer spørgsmål, du ved, om vi får den her diskussion, at der har været lidt rygter ud om, at Copilot sælger måske ikke helt så godt, som de går og øjner med. Altså, du ved, alle de her... Det er fordi, du ikke har købt det nu, Michael. Ja, det er måske rigtig nok. Men Michael, kan du lige give os en tomfingerregel, det der med at rebalancere? Altså, hvor meget tager du af, for eksempel i ASML, når du tænker sådan, ej, okay, nu er der måske også grænser for, jamen, hvor meget eksponering jeg vil jamen, det er så uvidenskabeligt, som det overhovedet kan være. Jeg går ind, og så sætter jeg mig nogle niveauer, og så tager jeg 10% af, når det har nået det niveau, og så tager jeg 10% af, når det har nået det andet niveau. Altså, der er jo ingen videnskab bag ved det her. Du ved, jeg har en grænse på ASML, der hedder PE40. Da den var nede i PE25, der stod jeg jo nærmest her i radioprogrammet og sagde, det er sgu no-brainer, guys. Ikke? Altså, det er velvidende, at det er det jo aldrig. Men du ved, og PE40, der bryder jeg mig bare ikke om, så du ved, det har jeg lige det målpunkt. Når den først kommer over det der, så begynder jeg sådan at rebalancere sådan nedad. Men jeg er godt med på, at jeg er nødt til på den lange historie, så du ved, jeg laver jo aldrig 0 eller 100. Altså, du ved, det er jo det, vi gerne vil høre i det her program, men den verden, den eksisterer bare ikke, hvor man kan ramme det der. Så skal jeg være fuld ind i den. Nej, nu skal jeg ikke have noget. Nu skal jeg være fuld ind i den. Altså, det er bare... Ja, men 10% af gangen, det lyder da også som en god og sådan ordentlig måde at gøre det på. Glimmer det. Tak for det, Michael. Vi hopper til Lone, fordi hun vil gerne sige først og fremmest godmorgen fra Aalborg. Hun siger, at det er lang tid siden, vi har talt byggemaks i programmet. Eller sådan husker jeg det i hvert fald skrevet om. Hvordan ser Lars Persson på aktien PT? Hun kunne også godt tænke sig at høre lidt om Lars' tanker i forhold til Tons regnskab. Ja, det må du lige vende med at få til på mandag, Lone. Så skal jeg nok lige prøve at få lav omkring Tom. Men Bygmax, lad os blive der, Persson. Jamen, det var jo sådan en drømmeaktie, som strøg op under corona, fordi vi vidste ikke allerede andet, hvad vi skulle lave, end at gå hjem og male og bygge. Og siden er aktien jo bare drønet ned. Den var i 90, så nu ligger den 32-52, blev lukket den i går. Og det er jo fordi, at vi bruger al vores penge og al vores tid på alt muligt andet. Så vi skal jo svinge over til sådan mere normale forhold, og det ser jo igen ud som om, at det bliver et år, hvor vi skal have bademotten eller vandrestøvlerne et eller andet afsted igen. Vi er altså ikke kommet til, og det kan vi også se på vores køkkenproducent Nobia og alle de der. Og vi er ikke kommet tilbage, sådan, hvor vi også, når vi i år, der tager vi lige og gør noget ved hjemmet, frisker det lidt. Og, altså selvfølgelig nødvendighederne, men det er ikke den der helt store renovation, vi står overfor. Så altså, Byggemax, og jeg mener også, at regnskab, kom de ud med et overskud, det kan jeg faktisk ikke engang huske. Det er sådan en, der, den er ikke engang på kandidatbænken længere, den kommer med sådan på radarbilledet hver anden måned og ser, og nå, men er der sket noget i den, er der puls stadigvæk, og der er lidt puls, men det er ikke sådan en, der siger, køb mig nu. Altså, så den har vi lagt til side, og den må komme igen på et eller andet. Den sidder langt ude på kandidaten. Ah, den er okay. Faktisk faldet af. Den er faktisk faldet af. Den sidder i skruestikket. Vi skal til noget helt andet. Poul Erik, han har nemlig spurgt os om regnmetal, hvad I synes om den, hvis man ser bort fra krig. Mm. Det synes jeg er en interessant pointe at tage med. Altså, på et eller andet tidspunkt, så slutter det krig, og det kan godt være, der opstår noget krig et andet sted. Men anyways, lad os bare lege med den tanke. På et eller andet tidspunkt, så bliver der fred. Hvad skal vi så mene om regnmetal, hvis vi tager den med ind, Michael? Ja, så skal vi ikke mene noget om det. men altså, så skal du nok lade være med at eje den. Ikke? Det er rimelig tydeligt. Ikke? Men jeg vil modargumentere det her med, at ja, selvfølgelig får vi forhåbentlig snart, at krudt og kugler ikke flyver rundt omkring ørerne på os. Men vi er jo bare inde i en ny... kold krig, varm krig, det kan jeg se, at vores regering skændes om det, hvad det skal hedde, ikke? Men vi er inde i en ny militær opbygning. Ikke? Altså, jeg ved godt, at amerikanerne står åbenbart ifølge Biden til at skære 1% i deres militærbudget. Den tror jeg ikke lige, han kommer med igennem med, efter kineserne de satte det 10% op. Så Kina og USA er i konflikt, Europa og Rusland er i konflikt, der er andre steder i verden, hvor du ligesom kan sige, at det er noget, der tyder på, at vi desværre på vores børns vegne og børnebørns vegne, nu har jeg ikke nogen børn, men det er der sikkert nogen, der har, kigger ind i, at vi havde 30 dejlige år med fredsdividende, og de er væk igen. Ikke? Mm. Altså, du ved, det er sådan kører historien jo i bølge. Så jeg tror ikke, man kan se bort fra den der. Så svaret er på en spørgsmål, hvis han er overbevist om, at det kommer vi til at se bort fra igen. Og han er jo fuldstændig ret, at vi kommer til at se bort fra den der, du ved, at der skal leveres tung materiel ind i kæmpemæssige mængder. Ikke? Det er det. Men i det øjeblik, det er færdigt, så begynder vi jo også at bygge vores lager op igen. Ikke? Så jeg tror bare, at historien desværre er meget, meget lang inden for det her. Så jeg er ikke enig i hans argument, men svaret er ret nemt. Du skal nok se bort fra den, hvis du tror, at vi skal se helt bort. At der bliver fred i verden, og vi holder op med at slå hinanden oven i hovedet. Mm. Det var desværre nok lang tid, inden vi er der. Okay, glimrende, det var regnmetal. Hvad med DFDS? Kunne I ikke lige tage omkring den? For det vil Marie Fabricius Bachmann nemlig gerne have, at vi gør. Hvad synes panelet om DFDS? Den er faldet knap 30% på 12 måneder. Skal man holde fast eller skille sig af med den? Lars Persson, hvad vil du gøre? Har du den? Nej, det har jeg ikke, men det er sådan en, jeg går og overvejer at købe, fordi at, jamen, skal vi have gang i Europa, som i anden halvår og kommer de her rentenedsættelser, så er det et sjovt sted at være, fordi netop DFDS, det er jo meget koncentreret med transport i Europa, i hvert fald med færger og alt muligt. De ejer jo selv materialet kontra DSV, der er sådan light night, kan man sige. Så den tror jeg, nu har hun jo så desværre allerede nogen. Jeg vil nok vente til den begynder at stige, og så måske købe en lille portion, sådan, så man gennemsnitskursen bliver en lille smule anderledes. Men vi må se, hvornår damen nede i ECB fortæller os, at hun sænker renten, fordi så tror jeg, der kommer lidt medvind til vores transportselskaber. Hun fortalte os det næsten ikke. Ja, men hun gjorde det ikke. Ingen rentesænkning, men altså indikerer dog, jeg hørte, at det kommer meget snart. Ja. Og det gjorde Jerome Powell i øvrigt, også da han talte i senatet i går. Altså lidt overraskende, må jeg nok sige, fordi det gjorde han jo ikke, da han var i repræsentanternes hus dagen før, men lige pludselig i går, så lød det altså, at vi er ikke så langt fra at sætte renten ned. Ja, det er meget overraskende, fordi at den amerikanske økonomi accelererer, og inflationen på de seneste tal kunne også godt se ud til at reaccelerere en lille smule. Det er jo et helt andet billede i Europa. Ikke? Derfor så du også det meget mærkeligt i går, at euroen steg, selvom vi begge to sagde, at vi, renterne skal ned, at vi er meget mere overbevist om ECB. Hun er jo højagtig. Det er jo dem der er aggressive. Altså, at renterne ikke er sat ned i Europa allerede. Altså, du ved, vi står set ved at være nede på 2% inflation ved årets udgang, og nedside risikoen på vores økonomi gør jo, at vi kan komme ind i noget deflation. Ja. Altså, det er sådan, vi økonomer ser Europa, ikke? Og så kalder hun så lidt, hvad en geopolitik kan øge vores, du ved. Hvorimod Paul, jeg tror, alle har regnet med, for de her finansielle konditioner, nu bliver jeg sådan lidt nørdet, men finansielle konditioner, det er bare måling på, hvordan er aktiekursen, hvor billigt er det at låne penge for risikable selskaber. Det er jo helt ekstremt. Vi er jo tilbage fra pre-covid-19, altså, du ved, hvor verden bare var. Altså, der er jo en grund til, at den amerikanske økonomi, den accelererer igen, både i industri og servicesegmentet. Det bare holder sig på et kæmpe, fordi de finansielle konditioner, har du en pensionsopsparing, så er det lige sten 30%, ikke? Altså, har du aktier? Det skal du fandme ud at forbruge. Det skal den amerikanske forbruger ud at bruge. Og så har du selvfølgelig en gruppe, som ikke får gavn af det her, og der er det inflationen, der er problemet, ikke? Men altså, du ved, så det var meget overraskende. Det overrasker nok nogen, at du ved, at han ikke, du ved, begynder virkelig bare lige at pege lidt i retning af, at hey, det kan godt være, det tager lidt længere tid, før vi kan sænke renterne i USA, men det gjorde han ikke. Og det er der nok to forklaringer på. Han er helt overbevist om, at inflationen er på vej nedad. Eller to, han vil ikke ændre sin kommunikation. Ja, altså, du ved... Okay. Det er en totalt gratis omgang for ham. Altså, man kan jo følge Torsten Sløk, så har jeg det der dansk islet, man kan, man kan jo der er en mail, man kan få hver dag med en sjov graf med ham. Det er faktisk rigtig godt. Man skal være lidt nørdet på omkring makro, men det er faktisk en rigtig god idé. Torsten Sløk er jo nu en af dem, der siger, at de sænker ikke renterne i år. Se nu på alle grafer, man. Vi genaccelererer i USA. Det hænger ikke sammen med en faldende inflation, hvor Europa kommer til at gøre det. Ikke? Så derfor var det lidt overraskende, og derfor slap han jo, du kan sige, han slap jo animal spirit løs igen i markedet. Og det gør han lige indtil vi får et job på i dag. Hvis den er bare nogenlunde fint, så kan vi fortsætte, så får vi en CP. Altså når inflation, så er den også nogenlunde, så kan vi fortsætte, fordi nu har han lidt ligesom i starten af december sluppet den løs i markedet igen. Han er sgu villig på trods af, at vi kan se, at økonomien genaccelererer. Det er jo Goldilocks, det her. Ja, det er jo skønt. Altså, det er jo nirvana, det her. Tak, Jerome Powell. Om han så har ret, det er jo det, det der vil vise. Okay, lad os hoppe tilbage til spørgsmålene. Der er en, det er Kim. Han skriver, hej, Millionærklub. Har Michael Friis en idé om, hvorfor GN falder og falder? og falder. Fedt program, skriver han. Hvad, har du det, Michael? Nej, det har jeg egentlig ikke. Jeg synes ikke, at der har været nogle analytikerændringer. Jeg synes egentlig ikke rigtigt. Så gælden måske, fordi vi har jo lige haft en periode, hvor du ved, at Torsten Sløk har haft lidt taletid. Nej, joke ikke, men hvor vi tror rent skarpe af. Og lad os nu bare sige, at GN har fået styr på afdragsprofilen på deres gæld, men de er stadigvæk høj gældsat. To, i 185 blev jeg spurgt lidt det samme her, om jeg så noget opside i den. Og der tog jeg selv overkrydderen lidt af. Altså, du ved, det er en langsigtet beholdning hos mig. Men den er lidt dyr i forhold til det mand, som er lidt mere en defensiv investering, når man tager gælden ind og tager de to ting i hensyn. Ikke? Tre, jeg tror GN, du ved, har kørt lidt på omkring stemningen rundt omkring, du ved, når teknologi skulle voldsomt op, så kørte den med, ikke? Altså, du ved, sådan købt lidt som sådan et pseudo-dansk på det der, ikke? Og det er gået lidt mere død her på det sidste, ikke? Det er kun chip, der har taget over efterhånden, ikke? Så det er min forklaring. Altså, så svaret er, at i 185, der er en lidt dyrere end William Demand. Det bryder jeg mig ikke så meget om. I 155, der tog jeg overkrydderen af. Du ved, det var 10.000 ud af de 20.000, jeg lå med i Millionærklubben, og så har jeg købt dem her igen nede i 155. Okay. Og det er nok egentlig desværre sådan en range, fordi jeg tror, vi får et mellemår for GN. Mm. Persson, ligger du med GN? Nej, ikke sådan privat, men jeg havde sagt til mine kunder, at de skulle købe nogen, og nu vi ligger stadigvæk lidt med dem, fordi der er jo det her range, hvor den ligger og bevæger sig, så vi skal have noget lidt momentum tilbage i aktien. Så, og jeg havde håbet på, at den ligesom kunne gøre det lidt bedre, men nu må vi se, hvad de siger. Er der nogle vigtige målepunkter, du holder øje med? Ja, vi skal ikke under 150, fordi så gør det ondt. Altså, så det skal vi helst ikke have den til. Så okay. Der må den godt holde sig over. Tak. Glineren. Ja. Det siger vi til den. Jan, han spørger, om I kan fortælle et par ord om, hvor olieaktierne er på vej hen. Equinor -22% de sidste tre måneder. Aker -13% de sidste tre måneder. Exxon 0%. Lundin Petroleum +4% de sidste tre måneder. Hvorfor er de norske så hårdt ramt? Og af hvad? Lav sagde ellers i 2023 ultimo, at olien måtte være på vej op igen og en mulig vinder i 2024. Og ja, det kan jo stadigvæk nå at ske, så det behøver vi ikke lige forholde os til, hvad han har sagt. Men Persson, hvad tænker du om de her olieselskaber? Jamen, olien er jo ikke sted. Altså, den var jo op og næsten i 95 i september måned sidste år, og så var den under 76 i november måned, ikke? Så, og nu handles vi omkring en 83. Så den er jo ikke specielt spændende, olien, må man sige. Og gassen er jo også bare kørt nedad, så det er jo det, der er Equinors problem. Det er jo, at de leverer en masse gas. Det er jo mange af dem der leverer en masse gas, jamen de er jo drønet nedad. Se gaspriserne, altså, og det er jo også det, der så har gjort, jamen skal vi installere alle de her varmepumper, eller skal vi nu have alt det der fjernvarme? Man går lidt og klør sig i nakken og tænker, jamen bliver det ikke dyrere på længere sigt, og vi genstarter også vores eget tyrefelt, så gassen falder sikkert måske endnu længere ned, ikke? Så det er det, der er problemet med olieselskaberne her i Norden. Du kan også se, hvor hænger også en lille smule, ikke? Og ja, jeg har jo til sidst også solgt min egen DNO, fordi at den kom ikke nogen op. Det var, de har gasfelter i Nordsøen, og så har de borehuller i Nordirak, og vi har endda fået åbnet vores pipeline fra Nordirak til Sortehavet, men de giver ikke sådan rigtig noget, men vi må jo så se, om den her drive season kan, eller hvad der kan ske, ja, om den kan skubbe lidt til olieprisen, og så ved jeg godt, jeg har talt lidt med Ole Hansen, der, den der hurricane season, den har ikke så stor indflydelse, så meget mere, men den kommer også på et tidspunkt i løbet af sommeren, og hvis den starter tidligere på grund af klimaet, jamen så er der nogle boreplatforme i golfen, der lukker, ikke, så kommer der også noget ubalance måske lidt i systemet der, men det er det, der er udfordringen faktisk. Ole Hansen, som er råvarestrateg ud i Saxo Bank. Michael, hvordan har du det med olieaktier? Er det tid eller ikke tid til at være der lige nu? Jeg tror, at man skal være en lille smule eksponeret over. Altså, du ved, og det, nu står jeg her lidt mere og snakker sin portefølje, end at jeg står og siger, at man skal købe den her. Jeg kan sgu egentlig godt lide Equinor. Altså, du ved, jeg er ikke helt sikker på, at vi har helt ret i, at gaspriserne, du ved, og det er prissætningsperspektiv, det her, ikke, om at hvor meget stryg den har fået, ikke, hvor overrasket vi er blevet over, hvor lavt ned gaspriserne kan komme, på trods af, at vi skal hente rigtig meget af vores gas andre steder fra. Jeg kunne også se, at Qatar var jo ude med et monster investeringsprogram ind i gas, ikke? Altså gas er lidt en fremtid, en fremtid for Europa også. Så ud fra de betragtninger af, men altså om det er sådan kortsigtet, du ved, jeg tror, olien skal op herfra, jamen det Det ved jeg ikke rigtigt, om jeg sådan voldsomt tror på. Vi har dog haft en tendens til en stigning her, som ikke rigtig er gået ind i olieaktien nu, og det kommer altid med lidt en lagging-effekt. Mm. Så timingsmæssigt kunne det også godt være. Det er ikke sådan, jeg synes, at man skal købe voldsomt mange olieaktier, men jeg tror faktisk, ikke, at det er et skidt sted at ligge. Og det er det jo ikke, hvis vi nu tager en lille bitte smule fejl på Paul. Altså hvis nu Paul tager lidt fejl, og vi er lidt højere inflationært pres gående opad, og du ved, at vi ikke får de her renter ned, så er der noget, der tyder på, at råvarer vil være et godt sted at ligge, og dermed også olie og aktier. Ikke? Så du ved, måske et godt lille spil på, at jeg har hørt, hvad Paul har sagt. Jeg er ikke direkte i Sløkkelejen, om vi ikke får en rentesænkning, men jeg er da tættere på Thorsten Sløkke, end jeg måske er på Pauls udsagn i går, når man kigger på, hvor meget den amerikanske økonomi accelererer, ikke? Og kommer Kina lidt med. Så jeg tror, man skal have lidt olieaktie. Og jeg synes ikke, at Equinor er et sindssygt dårligt sted på gas, fordi jeg godt lide gas, altså du ved. Nu kender jeg heller ikke nogen finansfolk, som sådan åben er ved indrømme, at de faktisk lytter efter, hvad centralbankerne siger. Så det kan være, det er derfor igen. Nå, Michael, vi bliver lige ved dig, fordi jeg tænker, at det er måske noget, du ved noget om. Der er nemlig flere, der skriver til mig, blandt andet Michael Fischer, at HelloFresh falder over 40% i dag. Hvad i verden sker der? De har cuttet deres langsigtede targets, kommet med nogle ret svage guidance for næste år. Så det kan næsten ikke være mere krise. Altså, du ved, når et selskab i den her kategori, de cutter deres langsigtede guidance, så altså 2025 målsætninger, så står jeg selv rigtig skat til. Det er den europæiske forbruger, for fanden. Altså, du ved, lad være med at være eksponeret mod ham, ikke? Ja, okay. Altså, det er sådan lige en lille, en lille clue lige nu. Og så HelloFresh har jo også en lidt sværere end måske Delivery Hero og de andre, du ved. Det er jo sådan lidt i den samme kategori, men HelloFresh er jo friske madpakker. Altså, du ved, så der er jo også, altså, du ved, folk har altid spurgt mig, ja, skal man have HelloFresh, så siger jeg bare Blue Apron. Okay, ja, det kan jo bare uddybe det. Det er kun amerikansk selskab, du ved, der var det hotteste af det hotteste 7 år så tilbage. Så blive ned, eller hvad? Ja, selvfølgelig. Altså, det er så pissesvært. Det kan være Kasper Christens selskab. Hvad hedder det her i Danmark, det her selskab, der gik ned? Nå, men altså, det er bare pissesvært, det her. Og HelloFresh har da mulighederne og så videre, ikke? Men altså, du ved, årstiderne har jo også forsøgt i mange år med. De har så en rimelig fejl, men det er også meget specialiseret, ikke? Det er bare det der med at og skal source råvarer i samme kvalitet og pakke det til dig og få det. Altså, det er ikke nemt. Pisse genial idé, hvis der er nogen, der får det til at virke. Jeg er forsigtig på den der type af aktier. Så du ved, og det er investorerne også, og de får bare et signal her lige nu, som ser relativt skidt ud, ikke? Altså, du ved, det er forklaringen. Og 40% plus. Og det er sikkert også overgjort. Ja. Altså, du ved, men hey, hvad er overgjort i nutidens verden, ikke? Altså, folk, der stiger, for vi stiger jo, falder jo 10-15% på regnskaber i går, ikke? Ja. Men lad os lige blive der, fordi Ben Hennelund i Middelfart, han har nemlig Delivery Hero. Han købte i midten af 2021 til kurs 108 euro, og nu handler den altså i 23, skriver han. Ja. Det blev så sendt i går. Det går, at den ikke handler i 23 dage. Det ved jeg ikke. Det er ikke det. Den er faktisk ikke faldet ret meget på HelloFresh. Er der en fremtid i denne aktie, eller skal jeg slippe den? Den er kedelig at kigge på i porteføljen. Jeg synes, det er bemærkelsesværdigt i den sidste bemærkning her, fordi altså, det der med, når der er noget, der er kedeligt at kigge på, er det så ikke på tider, man finder noget andet? Svar, altså, ja. Hvad tænker du, Michael? Jamen altså, igen, jeg vender lidt tilbage til, jeg bruger mig ikke rigtig, altså du ved, jeg har set en, der laver en fantastisk case på Delivery Hero, en af de dygtigste folk, jeg nogensinde har set, der kan gå ned og knække, at du ved, at de tjener faktisk rigtig gode penge, når vi lige kigger bort for nogle ting i mange, de er i 70 steder i verden, så du ved, så du skulle egentlig have sådan en aktie her, så vil det Delivery Hero. Jeg bryder mig ikke omkring det her, og hvad er svaret her? Det er, at jeg siger, jamen, folk siger, jamen de får lavet et netværk, og du ved, så er der ingen andre, der kan komme ind. Jo, det er bare spørgsmål om penge. Altså, har jeg lyst til at brænde 2 milliarder af, så kan jeg tage det danske marked, du ved. Jeg giver bare vouchers ud til alle sammen, ikke? Så hvor meget kan jeg egentlig, hvor højt kan jeg værdisætte den her? Fordi hvis jeg værdisætter den her til masser af milliarder, så er der en herovre, der siger, jeg har da lige lyst til at bruge 2 milliarder på at tage det. Mm. Altså, du ved, det er jo problemet, det her. Og så kan folk snakke om det her med voldgrave og alle de her ting, at de mener de, der ligger over i de her aktier. Jeg er aldrig blevet overbevist, så derfor investerer jeg ikke ind i dem. Skulle jeg have en, så er det Delivery Hero. Og jeg synes, jeg har set nogen, der laver meget, meget interessant case, og det var den der på en meget, meget højere værdisætning end det her. Så du ved, skulle jeg have en, så er det den her. Jeg er ikke i den her kategori. Jeg tager sikkert fejl, men det er mit syn på den her type af aktier. Men skal man endelig have en, så er det den her. Og tak for dit syn, Michael. Det sætter vi stor pris på her i programmet. Vi når ikke flere spørgsmål, men vi skal lige have trukket en vinder, og Lars Persson. Det står du så for, og du kan vælge et tal mellem 1 og 17. 11. Skal vi ikke bare prøve at tage 11. Har vi taget det før? Nu? Det er Lone, ja, der har stillet spørgsmål om Bygmax. Så Lone, okay, der er... Så vælger du en. Ja, ja, ja. Du har stået og talt med her. Så fint, Lone, jeg tager fat i dig, så du kan få din t-shirt hurtigst muligt. Ja. Lars Persson, kan du få os ud på markedet en tur? Ja, for jeg så på et marked, der åbenbart ikke var rigtig startet. Så tyskerne er altså nede, det beklager jeg. Men ellers så Norden er oppe, franskmændene er rundt nullet, så og Asien lukkede jo okay. Men altså, vi står og tripper lidt med... med ja, konge- og nøgletal i dag, så det bliver vel sådan lidt pø-pø, og jeg kan se, at futures i USA ligger lige omkring nullet, så vi må se, hvad det er for nogle tal, der kommer ud i eftermiddag. 188.000 er det, man skal holde øje med, det er altså det, som markedet venter. Euroinvestor holder selvfølgelig øje med, hvad der sker, og skriver om det inde på euroinvestor.dk, så der kan du altså være opdateret hele tiden. Følg med derinde. Michael Friis Jørgensen og Lars Persson, tusind tak, fordi I var med mig her i udsendelsen i dag. Det var en fornøjelse. Tak til alle jer, der stillede spørgsmål og blandede jer i debatten. Jeg håber, I får held og lykke med jeres investeringer resten af dagen. Vi er tilbage igen på mandag. Rigtig god weekend. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. På Saxo kan du få glæde af vores lave priser, hvor du blandt andet kan investere i dine danske og nordiske favoritaktier på kun 10 kroner i minimumskortage. På den måde kan du beholde mere af dit afkast til dig selv. Opret en gratis investeringskonto på saxobank.dk og kom godt i gang med at investere.